Nie, przepraszam bardzo, nie powinno się audycji od śmiechu zaczynać, ale zawsze szukam czegoś na początek, zawsze powinno się z czymś, z jakimś newsem zacząć audycję, który by otworzył i tak ładnie wprowadził nas w klimat Agentomasza kolejnego odcinka. I tak sobie uświadomiłem właśnie, że programy informacyjne, jakie w Polsce są publikowane w mediach generalnie, powinny się znaleźć w napisach końcowych audycji Agentomasz, gdyby tylko audycja Agentomasz posiadała napisy końcowe. Słuchajcie, główne dwa ostatnie newsy z trzech ostatnich dni to jest tak. Czy wybory powinny trwać jeden czy dwa dni? Czy newsem jest to, że toczy się dyskusja? Buchnęło, że Adam Małysz nie będzie już więcej skakał. I co jest trzecim newsem? Jest coś, co zajęło równie... Co można byłoby położyć na trzecim miejscu? Z tymi dwoma newsami chyba nic, tak naprawdę. Bo już nawet doniesienia z Libii są jakieś takie, ma się wrażenie, że to już było dwa tygodnie temu, że to już było trzy tygodnie temu, że już ludziom się myli Egipt, Libia, wszystko to samo, to gdzieś tam daleko, północ Afryki, nieważne. Nic, nie ma nawet trzeciego newsa. Ja powiedziałem, że trzy newsy były, ale bez sensu. Dobra, podsumowujemy dzisiaj dziewiąty tydzień 2011 roku. Agentomasz, zapraszam. Następną godzinę spędzimy razem. When facing your enemy, you have to aim for his weakest point. Use the Buddha finger accurately and you'll find you will win, whatever he should try to do. Jeśli chodzi o media, to ja miałem tylko wrażenie, że ostatni tydzień mijał pod znakiem utrat, strat i w ogóle wpadek wszelkiego rodzaju. Może wpadek to złe słowo, bo wpadki jakoś tam, pamiętam, na jesień królowały, wpadki naszego rezydenta Komorowskiego. W zeszłym tygodniu miałem wrażenie, że wszystko się sypie. W takim znaczeniu słowa wpadka. Codziennie dowiadywałem się, że albo zamyka się jakieś służby porządkowe, albo gdzieś zamyka się szkoły. O tym było dosyć sporo na przestrzeni dwóch ostatnich tygodni, prawda? Są strajki. Już nie mówię o zwolnieniach pracowników, bo to jest generalnie rzecz stała. Nie mówi się raczej o tym, że 1000 osób znalazło zatrudnienie, tylko raczej mówi się o tym, że 500 osób straciło zatrudnienie. No, ale bezrobocie rośnie, więc raczej te proporcje są tutaj niestety odwrotne. Ale tak, zamykają szkoły, nie będzie wybudowanych ileś autostrad, port na północy będzie miał jakąś minimalną teraz rolę, w ogóle jest zmarginalizowany, ponieważ okazuje się, że rury nie da się wykopać głębiej, chociaż tak naprawdę się okazuje, że można wykopać głębiej, no ale to nie my byśmy musieli w to inwestować, więc kto by się nami przejmował. Teraz jakieś służby, nocne służby medyczne, przepraszam, że tak tylko po łebkach mówię, ponieważ rzeczywiście nie wciągałem się w te informacje, ale gdzieś one wyskakiwały zarówno w wieczornych wydaniach dzienników, jak i na stronach internetowych. Generalnie zaciskamy pasa, czy nawet zaciskanie pasa to jest chyba złe słowo w tym wypadku. Czasem na szczęście telewizja TVN daje nam powody do tego, żeby się troszeczkę pośmiać. Chyba dwa czy trzy dni temu w Faktach, głównym wydaniu wiadomości TVN-u, pokazano jakieś minimalne, jeśli widzieliście, jeśli oglądacie Fakty, ja bardzo polecam, to jest jeden z rozrywkowych programów, ostatnich dobrych rozrywkowych programów w telewizji. Pokazano wywiad Katarzyny Kolendy Zalewskiej, tak się nazywa, z Carterem. Z całego reportażu, który próbował tego Cartera namalować w ogóle w takich pastelowych kolorach, najważniejszą informacją było to, w zasadzie informacją było to, że największym sukcesem Cartera było to, że wygrał wybory, został prezydentem i że otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. To były jego dwa największe osiągnięcia. Czyli w zasadzie Barack Obama osiągnął to w przeciągu 3 miesięcy, prawda? Wygrał wybory, dostał Nagrodę Nobla, okej, spadaj, następny. I autentycznie, i po tym tak będzie też pamiętany Barack Obama przez TVN za 15 lat, jeśli TVN będzie istniał. Myślę, że będzie. To w ten sposób będzie tak, będzie Kolenda Zalewska seniorka przeprowadzać z seniorem Barackiem Obamą za 15 czy 20 lat wywiad i taką laurkę, dokładnie taką samą laurkę dostanie Barack Obama. Będzie to już jakby wiadomość dla kolejnego pokolenia, które tak jak obecne nie ma pojęcia o Carterze, tak za 20-30 lat nie będzie miało pojęcia o Obamie, ale nadal będzie się wciskać ciemnotę, że był to wspaniały prezydent, który wszystkich przekonał swoich uśmiechem i był wspaniały i tak dalej, i tak dalej. Tak więc coraz więcej dowodów na to, że tak naprawdę pierwsza kadencja Baracka Obamy jest drugą kadencją Jimmy'ego Cartera. A ja właśnie, żeby było śmiesznie, dwa tygodnie temu miałem w rękach książkę, która opisywała pierwsze miesiące prezydentury Reagana i oczywiście duża część tej książki opisywała jego poprzednika, czyli Cartera. Oczywiście TVN nic o Reaganie nie wspomniał. Gdzieś tam na internecie napisano o tym, że była setna rocznica, czy 30. rocznica zaprzysiężenia na prezydenta, ale to tak na zasadzie kalendarium, nie? Że tam 500 tysięcy lat temu coś tam się stało, nie? 138 lat temu wynaleziono w ogóle pigułkę. Fajnie. I mniej więcej gdzieś w tej sferze pojawiła się wiadomość o Reaganie. Jimmy Carter, mimo tego, że nie było żadnej konkretnej przyczyny, dlaczego mamy robić materiał o Carterze. Nie było, bo tam nie były to jego urodziny, nie było to jego, jakiejś książki nie napisał nowej, nic z tych rzeczy, nie dostał nagrody, nie było żadnej przyczyny. No ale cóż, ale pani Katarzyna w ogóle z otwartymi oczami wielkimi, wspanialej lewicowy guru, jeszcze żyje, czyli można. Dobra, dzisiaj podobnie jak w zeszłym tygodniu przejdziemy do... Dzisiaj będzie niespodzianka, dzisiaj będzie muzyczna niespodzianka, ale do tego przejdziemy za momencik. Przeskoczmy przez poczekalnię, dobra, i wejdziemy do tego, co jest w audycji najważniejsze, czyli 10 informacji podsumowujących miniony tydzień, wyciągniętych z sieci za uszy, w zasadzie gdzieś z samego dna. Mówimy to o informacjach, które bynajmniej nie pojawiły się na pierwszych stronach gazet i nie będzie to spór dotyczący tego, czy wybory parlamentarne na jesień mają trwać 1, 2 czy 3 dni. Ominiemy też temat Adama Małysza i nie będziemy rozmawiać o podbojach miłosnych posłów z PJN-u, tudzież innych posłów, tudzież innych posłanek. No będzie o posłance Sawickiej, o jej podbojach miłosnych, no bo w końcu audycja o nazwie Agent Tomasz, no nazwa do czegoś zobowiązuje, tak więc trzeba będzie ten temat poruszyć leciuteńko tylko, ale to wszystko za momencik, spokojnie jak na wojnie. Moi drodzy, to co? Przechodzimy do poczekalni. No, naprawdę już znowu rozśmieszył mnie ten Jimmy Carter w TVN-ie. Po prostu siedziałem na kanapie i się śmiałem. Dawno się tak nie uśmiałem. Chyba jak Ladies oglądałem, to tak się śmiałem, ale chyba jak oglądałem Ladies, ja później się dowiedziałem, że nie z tych scen się śmiałem, co autorzy filmu zamierzali. Ale dobra, nie wchodźmy już w Ladies. Jezu, to jest zły zakręt. Dobra, wracamy. Przed nami poczekalnia. Agent Tomasz. Pierwsza zabawna wiadomość, która leży na moim stole, to doniesienie o tym, jak to urzędnicy australijskiej administracji federalnej będą otrzymywać dotacje na zdrowy styl życia. Oni już tą dotację otrzymują od jakiegoś czasu. Dokładnie chodzi o 300 australijskich dolarów. Tylko w tym momencie mała zmiana nastąpiła, zmienił się system dostawania tych pieniędzy. Do tej pory musieli udowodnić, że te 300 dolarów wydali na siłownię, tudzież na sprzęt sportowy. W tym momencie będą dostawać do łapy i po prostu będą dostawać do łapy 300 dolarów. Nikt nie będzie sprawdzał tego, czy wydali to na browara, czy na... nie wiem, zakupili twarde dyski, żeby nagrywać audycję Agent Tomasza. Eurobarometr, badanie przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej, mówi o tym, że 53% Polaków źle ocenia sytuację polskiej gospodarki, aż 42% dobrze ocenia sytuację polskiej gospodarki. Jednocześnie 45% jest przeciwnym wprowadzeniu euro w naszym kraju. Niestety nie podane jest połączenie między tym, która z tych połówek jest za wprowadzeniem euro w naszym kraju. Powiedzmy 53-42 to jest prawie połowa, jedno i drugie. Tak samo 45% jest przeciwna wprowadzeniu euro w naszym kraju. Nie podane jest, czy przeciwni wprowadzeniu euro w naszym kraju to są ci, którzy uważają, że jest dobra sytuacja w polskiej gospodarce i do tego nie należy jej psuć euro, czy to są ci, którzy mówią, że jest źle i dlatego należy wprowadzić euro. Pogorszenia sytuacji spodziewa się 27%, poprawy 20%. Jednocześnie tutaj Komisja Europejska podaje, najmniej dobrych ocen krajowej gospodarki odnotowano w Irlandii, Grecji i Hiszpanii. 1%, 2%, 3%. Wszystkie te kraje mają euro i chyba najlepsze czasy minęły właśnie w momencie wprowadzenia euro. Szef włoskiego MSW rozczarowany brakiem zgody w Unii Europejskiej w sprawie imigrantów. Ten temat poruszaliśmy 2 tygodnie temu i tydzień temu. Minister spraw wewnętrznych Włoch Roberto Maroni nie kryje niezadowolenia i rozczarowania brakiem zgody w Unii Europejskiej na przyjmowanie imigrantów z północnej Afryki, których masowym napływem zagrożone jest południe kontynentu. Najbardziej przeciwne były temu państwa z północy Unii Europejskiej. To jest w ogóle ciekawostka. Europa opiera się na zasadzie solidarności, mówi Maroni, ale nie jest solidarnością mówienie Włochom i innym krajom nadmorskim, że napływ imigrantów to tylko nasza sprawa. Co ciekawego powiedział pan Maroni, odkryłem, że mam bardziej proeuropejskie poglądy od pewnych zagorzałych proeuropejczyków. Tak, poruszyliśmy temat solidarności tydzień temu, pamiętam. Unijni zieloni będą dyskutować w Poznaniu o przyszłości Unii Europejskiej. Przemiany w Europie, w jaki sposób najlepiej zostać sprostać wyznaniom politycznym i gospodarczym w czasach globalizacji. Pod takim tytułem rozpoczęła się w czwartek w Poznaniu konferencja organizowana przez polskich zielonych i zielonych w Parlamencie Europejskim. Znacie, wiecie, jaka jest różnica między polskimi zielonymi a zielonymi w Parlamencie Europejskim, bo ja czuję się w tych sprawach zupełnie zielony. Grupa Zielonych łamane przez Wolne Przymierze Europejskie, Europejska Partia Zielonych oraz Zieloni 2004. Czyli to są cztery zupełnie inne grupy. Organizują dwudniową konferencję dotyczącą przyszłości Unii Europejskiej, bla, bla, bla. Wśród zaproszonych są politycy, nauczyciele, akademicy, europosłowie Daneta Hibner czy Daniel Cohn-Bendit. W dwudniowej konferencji ma uczestniczyć ponad 250 osób. Sąd brytyjski zakazał chrześcijańskiemu małżeństwu stworzenia rodziny zastępczej. Powodem decyzji był moralny sprzeciw tej pary wobec homoseksualizmu. Eunice Jones i Owen Jones z Oakwood, Wielka Brytania, znaleźli się w sądzie po tym, gdy przyznali przed pracownikiem opieki społecznej, że nigdy nie powiedzieli by dzieciom, że homoseksualny styl życia jest do zaakceptowania. Wszystko, co chcieliśmy zaoferować, to kochający dom, którego potrzebują dzieci, ale ponieważ jesteśmy chrześcijanami, którzy zgadzają się z chrześcijańską etyką seksualną, nie możemy być rodziną zastępczą, wyznaje małżeństwo Jonesów. Organizacje homoseksualne są zadowolone z wyroku, podaje Daily Mail. Ekonomiści krytykują unijne plany ratowania euro. Ta informacja miała się teoretycznie początkowo znaleźć w pierwszej dziesiątce, ale widocznie przegrała. Niemieccy ekonomiści ostro krytykują unijne plany zwiększenia funduszy dla ratowania euro oraz stworzenia stałego mechanizmu stabilizacji wspólnej waluty. Zobaczcie, jeszcze ta waluta tak naprawdę się dobrze nie rozkręciła, a już się okazuje, że trzeba stworzyć stały mechanizm stabilizacji wspólnej waluty. Czyli zakładane jest to, że nie będzie jako takiej stabilności, trzeba ją na stałe przytrzymywać mechanizmem stałej stabilizacji. 189 profesorów makroekonomii się niemieckich wypowiedziało w tej sprawie, podaje Frankfurter Allgemeine Zeitung. Duża część energooszczędnych źródeł światła może być niebezpieczna dla zdrowia, ostrzegają eksperci z Komisji Bezpieczeństwa Konsumentów i Agencji Bezpieczeństwa Sanitarnego we Francji. Chodzi to generalnie o świetlówki kompaktowe i lampy diodowe. Francuscy eksperci alarmują, że wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że używanie zawierających rtęć świetlówek kompaktowych wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli taka świetlówka się rozbije, należy najpierw opuścić pokój, go wywietrzyć i tak dalej. Nie można używać odkurzacza, nie należy wyrzucać odpadków do śmieci i tak dalej. Z kolei niektóre lampy diodowe mogą być szkodliwe dla oczu dzieci. Część komentatorów obawia się, że konsekwencje wprowadzenia w krajach europejskich tzw. ekologicznych źródeł światła mogą spowodować w przyszłości wybuch skandalu sanitarnego. Chyba dzisiaj trzeba będzie przypomnieć ten dżingielek mówiący o tym, jak zachować się w przypadku zbicia energooszczędnej, ekologicznej świetlówki. Głos ma Sarkozy i pani Ashton. Sarkozy ma punkt niezgody, o którym wszyscy wiedzą, powiedział w Ankarze na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Turcji Gulem. Sarkozy deklaruje, że jest przeciwny wejściu Turcji do Unii Europejskiej, a za to pani Katie Ashton obiecuje, że Unia Europejska podejmie środki, by powstrzymać przemoc w Libii. Unia Europejska podejmie restrykcyjne środki, aby powstrzymać przemoc w Libii tak szybko, jak to możliwe. No, czyli tutaj mamy sporo czasu. Jest to temat, który ministrowie przedyskutują tak szybko, jak to tylko możliwe. Przez środki restrykcyjne rozumie sankcje w rodzaju ograniczeń swobody podróży czy zamrożenia aktywów. To Niemcy uchwaliły reformę zasiłków dla bezrobotnych. Ogromny artykuł, ale najważniejsze jest tylko to, że po 2 miesiącach sporów ubezpieczenia z tego pakietu Hartz 4 wzrosną w sumie o 8 euro. Z 359 do 367. Tak, miesiące sporów kosztowały z pewnością więcej niż ta podwyżka, no ale cóż. Może gdyby krócej się kłócili, to podwyżka mogłaby być większa. Platforma Obywatelska, na tym skończymy, czy jeszcze coś będziemy mieli później? Platforma Obywatelska w ogóle robi świetną rzecz. Chce organizować konferencję pod hasłem Odkłamywacz Platformy. OP w skrócie będzie. Ma to być polemika z opozycją zarzucającą rządowi brak reform. Nie ma prawie dnia, byśmy nie słyszeli, że w sprawie przedsiębiorczości nie zrobiono nic. Chcemy pokazać, co to znaczy nic. Będziemy redefiniować słowa, jak to ostatnio Róża Thun zaczęła. Mówi Adam Scheinfeld, szef sejmowej komisji Przyjazne Państwo. Przedstawił on listę 30 udogodnień dla przedsiębiorców wprowadzonych z zarządów PO-PSL. Między innymi zamianę zaświadczeń na oświadczenia, specustawę od odpowiedzialności urzędniczej, prawo rozpoczynania działalności gospodarczej przez zarejestrowanie przedsiębiorstwa. Później się okazało, że 61 tysięcy złotych kosztowało przeprosiny, które prezes PKP zamieścił w Gazecie Wyborczej. Wielka chryja w internecie, w ogóle jak mógł zmarnować 61 tysięcy złotych? Za 60 tysięcy złotych można całkowicie wyremontować jeden wagon kolejowy. Czyli gdyby nie przeprosiny, mielibyśmy jeden wagon więcej. to by zupełnie zmieniło sytuację. Na pewno. Tak jak przeprosiny też zmieniły tą sytuację. Ukraińcy się cieszą, ponieważ ceny gazu pójdą w górę o 30%, podaje serwis hotmoney.pl i sugeruje, czy wzrost cen może być dobrą wiadomością. Tak, pod warunkiem, że podwyżki są mniejsze niż zapowiadano. Miało być 50, będzie 30. Fajnie. Kanadyjskie Stowarzyszenie Medyczne zaleca wprowadzenie, sprywatyzowanie służby zdrowia. Moi drodzy, znaczy nie, że sprywatyzowanie. Mówią przynajmniej, jak on się nazywa, Jeff Turnbull, obecny przewodniczący CMA, czyli Canadian Medical Association, zasugerował otwarcie na prywatne usługi medyczne, ponieważ mogą być one tańsze i bardziej efektywne. Jak wiemy, Justin Bieber ostatnio bardzo zachwalał kanadyjski system zdrowotny. To ja przyznam szczerze, że nigdy nie słuchałem piosenek Justina Biebera i póki co taki mam zadziorne postanowienie, że nie będę. Póki naprawdę nie usłyszę. W sensie nie będę szukał sam Justina Biebera. Nie mam telewizora w domu, być może przez to udało mi się uniknąć spotkania z twórczością tego jakże genialnego 16-latka. I na koniec opowiadamy o małym incydencie z Southampton. Student, w zasadzie uczeń szkoły został wydalony, ponieważ otworzył drzwi kobiecie, która niosła w rękach zakupy. Otworzył drzwi, a akurat okazało się w szkole, która wydała miliony dolarów na system bezpieczeństwa. Uczniowie mają zakazane otwierać drzwi, bo to jest domofon, żeby z niego korzystać. Tak więc koniec z zasadami dobrego zachowania, a też przy okazji na ten tydzień koniec z poczekalnią. Przechodzimy do głównego waloru naszej audycji, czyli podsumowania tygodnia w 10 newsach, które bynajmniej nie znajdowały się na pierwszych stronach gazet. Powracamy do rozpatrzenia punktu 38 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez prezydenta RP w projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Piotra Babineca oraz przeprowadził dyskusję. W dyskusji nie zgłoszono poprawek. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 3827. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w brzmieniu proponowanym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 417 posłów, 406 było za, 8 przeciw, 3 się wstrzymało. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dziękuję bardzo, 3 minuty przerwy. At last we are finally able to see who is the best. Numer 10. Podsumowanie zaczynamy od wiadomości zabawnej, strasznej i w gruncie rzeczy destrukcyjnej. Bardzo mocno. Moi drodzy, kontrowersyjny mówca muzułmański z Anglii, niejaki Anjem Chowdhury, w ogóle po jego nazwisku nie brzmi, że jest z Anglii, wezwał muzułmanów w Stanach Zjednoczonych do tego, żeby wprowadzili prawo szariatu. Oczywiście było już wielu takich przed nim, było wielu, będzie, po nim też nie jeden się znajdzie. Natomiast pan Anjem Chowdhury, nie wiem, czy dobrze przeczytałem nazwisko, czy wydaje mi się, że dobrze przeczytałem nazwisko. Powiedzmy, że moje przekonanie musi na dzisiaj wystarczyć, ma dwa pomysły, jak można byłoby symbolicznie ten szariat wprowadzić. Co byłoby symbolem tak naprawdę wprowadzeniu szariatu w Ameryce? I pierwsza rzecz to nie podoba mu się Statua Wolności, ponieważ Statua Wolności jest obrazą oczywiście przy okazji, ale jest też obrazem tego, że ludzie mogą czcić innego człowieka generalnie. Czyli wielka statua z kobietą, która od zawsze była symbolem wolności, symbolem Stanów Zjednoczonych, amerykańskiego stylu życia i tak dalej. No, trzeba będzie ją zastąpić jakimś minarecikiem, wykorzystać konstrukcję chociaż do tego. No i tam w ogóle na stronie Sharia for America jest opisany plan, jak chłopaki będą to robić. Tu zalecają gościom, przecież turystom, żeby oczywiście w wyznaczonym, który ma być dopiero wyznaczonym dniu tej eksplozji zachowali bezpieczną odległość, bo jak wiemy, panom z Sharia for America nie zależy na tym, żeby ktokolwiek ucierpiał. To właśnie islam cierpi przez wystawiony na widok publiczny bożek, jakim jest Statua Wolności. No i trzeba będzie tą Statuę Wolności wysadzić, to będzie jakiś tam konkretny sposób, on jest opisany, to nie musimy chyba tego poruszać. Natomiast póki co jest rozwiązanie takie tymczasowe. moi drodzy, trzeba uszyć taką wielką burkę. Tylko z takim prostokącikiem na oczy Statuły Wolności. Tą burkę będzie można niczym wielki kaptur, niczym wielkiego kondoma naciągnąć na tą Statuę Wolności i już przynajmniej zmniejszy to nasilenie tej obrazy, jaką w tym momencie reprezentuje sobą Statua Wolności. To jest jeden z dwóch pomysłów. Drugi pomysł to jest Biały Dom, czyli White House, zmienić na White Masjid. Będą te takie wieżyczki, będą to wszystko. Na stronie internetowej Sharia for America można znaleźć już grafiki pokazujące mniej więcej, jak takie konceptualne projekty ukazujące nam ten pomysł, przybliżający nam trochę bardziej ten pomysł, bo co z tego, że ja wam powiem, że nałożą prześcieradło na Statuę Wolności, czyli dobudują jakieś rureczki do Białego Domu. Trzeba znaleźć te rzeczy na internecie. To brzmi wszystko jak dowcip. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o różowych trybunach na Euro 2012 i też brzmiało to jak dowcip. Okazało się, że to dowcipem nie jest. Tak więc radzę bardzo poważnie też potraktować tą wiadomość. Numer 9. No, w przeciwieństwie do czy różowych, czy tam jakichś tęczowych trybun, to wiecie, moi drodzy, z bluźnierstwami to nie ma jaj, że tak powiem. Przesuniemy się teraz troszeczkę ze Stanów Zjednoczonych do Pakistanu i pomówimy troszeczkę o autentycznych dokonaniach kolegów, może już nie z Sharia for America, ale powiedzmy, że za daleko od nich nie odejdziemy. 2 marca zamordowano pakistańskiego ministra do spraw mniejszości, 42-letniego Shahbaza Bhatiego. Największym problemem tego pana, największym pechem, jakiego ten pan miał, było to, że był chrześcijaninem i nie podobała mu się ustawa o bluźnierstwie. Shahbaz Bhati pochodził z rodziny muzułmańskiej, bardzo wcześnie przeszedł na katolicyzm po tym, jak zainteresował się opowieścią o Jezusie. Ewangelia zrobiła na nim ogromne wrażenie. W 1985 roku wraz z grupką przyjaciół założył Sojusz Mniejszości, który wkrótce miał stanąć w obliczu poważnego wyzwania, jakim było uchwalanie przez parlament w rok później, w 1986 roku, ustawy o bluźnierstwie, która przewiduje karę dożywotniego więzienia i śmierć za znieważanie Koranu i proroka Mahometa. Shahbaz Bhati był wielokrotnie nagradzany, dostał kanadyjską nagrodę za walkę o prawa człowieka, nagrodę wolności religijnej. W 2003 roku odebrał amerykańską nagrodę pokoju, w 1998, trochę wcześniej. Generalnie był bojownikiem o, no, trudno powiedzieć, żeby o chrześcijaństwo, ale o wolność religijną jako taką. Według ustaleń policji dwaj zamachowcy próbowali wywlec Bhatiego z samochodu, gdy wsiadał do pojazdu przed własnym domem w Islamabadzie. W tym samym czasie jeden z dwóch napastników otworzył ogień z broni automatycznej. Shahbaz Bhati, ranny, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Przedstawiciel talibów, którzy przyznali się do zamachu, oświadczył, że minister był bluźniercą. Nie ma żartów, moi drodzy, z takimi gośćmi. Mi się udało tutaj 4 miesiące temu też warto wspomnieć o tym. 2 miesiące temu, 4 stycznia, zamordowano gubernatora pakistańskiej prowincji Pendżab, Salmana Taseera. Był zamordowany przez członka własnej ochrony osobistej. Zabójca, jego ochroniarz, stwierdził, że zamordował Taseera, ponieważ występował on przeciw prawu nakazującemu karanie bluźnierstw przeciw islamowi. Gubernator, podobnie jak Shahbaz Bhati, należał do PPP, ugrupowania, na którego czele stała zamordowana 27 grudnia 2007 roku Benazir Bhutto. Kolejna ofiara bluźnierstwa, tak naprawdę, jak się okazuje. Ja dotarłem do takiego filmiku, jak szukałem informacji o, nie wiem, czy można powiedzieć, ale świętej pamięci Shahbazie Bhatim, i znalazłem coś w rodzaju listu pożegnalnego, który Shahbaz Bhati nagrał kilka tygodni temu, tak naprawdę. Jest jakiś dodatek do wywiadu, który udzielał gazecie. Zostało to nagrane na kamerze wideo. Można ten urywek znaleźć w internecie. Ja pozwoliłem sobie go wam przetłumaczyć. Minister Bhati, we forgot one question in the interview. Zapomnieliśmy zadać jedno pytanie w wywiadzie. Kto panu grozi? Jaki rodzaj pogróżek pan dostaje? Siły przemocy, zbrojne organizacje, talibowie i Al-Kaida chcą narzucić swoją radykalną filozofię w Pakistanie. I ktokolwiek stanie przeciwko ich filozofii, temu grożą. Prowadzę więc kampanię przeciwko narzuceniu praw szariatu i prawa bluźnierstwa. Mówię to w imieniu prześladowanych chrześcijan i innych wyznawców. Talibowie grożą mi, bo wiedzą, że wierzę w Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie za nas. Znam znaczenie krzyża i podążam za nim. Gotów jestem zginąć za sprawę, żyję dla swojej społeczności cierpiących ludzi i umrę w obronie ich praw. Tak więc te groźby i ostrzeżenia nie zmienią mojej opinii i zasad. Wolę już zginąć, broniąc swojej społeczności, niż iść na kompromis wobec tych gruźb. I'm living for the, my community and suffering people, and I will die to defend their rights. So these threats and these warnings cannot change my opinion and principles. I will prefer to die for my principle and for the justice of my community rather to compromise against on these threats. Thank you. Numer 8. Patrząc na informację, którą mam przed sobą, zastanawiam się, co jest groźniejsze, dżihad czy Greenpeace. W tej informacji bezpośrednio nie ma nic o Greenpeace, jest tylko i wyłącznie o naukowcach z NASA, ale pojawiają się jakieś takie ślady typu plany, bomby, wojna, no i oczywiście globalne ocieplenie. Amerykańscy naukowcy z NASA przeprowadzili badania, z których wynika, że regionalna wojna atomowa mogłaby na wiele lat odwrócić skutki tak zwanego globalnego ocieplenia. Według naukowców wykorzystanie 3 promili obecnego arsenału atomowego na świecie wyzwoliłoby do atmosfery ziemskiej około 5 milionów metrycznych czarnego węgla, co skutkowałoby globalnym oziębieniem klimatu. Tego typu rozwiązanie miałoby jednak katastrofalne skutki, no coś za coś, dla rolnictwa i globalnej sytuacji żywnościowej oraz mogłoby bardzo poważnie uszkodzić sferę ozonową. Taki scenariusz, o którym mówią naukowcy z NASA, zakłada jakiś mały konflikcik z użyciem kilkuset bomb mniej więcej o tej samej szkodliwości, na tym samym poziomie, co bomby użyte w Hiroshimie, każda mniej więcej zawierająca równowartość 15 tysięcy ton dynamitu. Oczywiście pożary, ogromne pożary, dym, który by ten nuklearny pył zostałby wyprodukowany, uniósłby się i tak dalej, zablokowałby słońce na kilka tygodni, ogromnie oczywiście wzrosłaby też, wzrósłby poziom natężenia promieniowania i tak dalej, i tak dalej. I to rzeczywiście mogłoby nieco ochłodzić temperaturę na Ziemi. Dokładnie jest to obliczone, że w przeciągu 2 lat po takim konflikcie temperatura na Ziemi spadłaby mniej więcej 1,25 stopnia Celsjusza. Oprócz tego, że nie byłoby słońca i nie byłoby czym oddychać i tak dalej, to wreszcie pokonalibyśmy globalne ocieplenie. Przynajmniej nieźle mu dołożyli tym 1,25 stopnia Celsjusza. Niestety scenariusz ten przewiduje też to, że oba bieguny bardzo by się ociepliły w stosunku do tego, co teraz mamy. No a to oczywiście od razu, wiadomo, rozwija ludzką wyobraźnię. Możemy sobie wyobrazić małe wysepki zalewane i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście bzdura jest, ale powiedzmy, że może w ten sposób można przekonać naukowców z NASA, żeby jednak nikogo do tego nie przekonywali. Naukowcy też tutaj z NASA zakładają, że najbliższy taki scenariusz może wydarzyć się w konflikcie między Pakistanem właśnie, a Indiami. I ja rozumiem, że takie symulacje są przeprowadzane, bo to powiedzmy sobie szczerze, no dzieją się takie rzeczy, jest mnóstwo tego typu badań. Co by było gdyby, nie? Co by było gdyby wybuchła jedna bomba atomowa, a gdyby ich wybuchło wszystkie naraz, no wiadomo. Natomiast mam wrażenie, że te badania przeprowadzone przez NASA to nie jest jakaś złośliwość tak naprawdę, to jest jakaś próba zachowania budżetu, ponieważ teraz NASA ma na pieńku, jeśli można tak powiedzieć, już Barack Obama ma na pieńku z NASA. I jeśli Barack Obama cały czas opowiada o ociepleniu klimatu i jednocześnie chce obcinać budżet NASA, to może NASA stwierdziło tak trochę dowcipnie też można powiedzieć, że trochę przewrotnie sytuację potraktowali. To NASA mówi, dobra, to my się też, nie obcinaj nam Baracku budżetu, my się też dołożymy do tej dyskusji i wyprodukujemy ci tutaj scenariusz, jak można byłoby obniżyć temperaturę na Ziemi o 1,25 Celsjusza, tudzież to jest 2,25 Fahrenheita akurat, bo ten artykuł mam przed sobą w skali Fahrenheita, ale dobra, po angielsku. I rzeczywiście wyprodukowali takie coś i to jest in your face, Barack, nie? Okej, zrobimy, dokopiemy globalnemu, tylko musimy jednocześnie uruchomić kilkaset bomb takich, jakie były użyte w Hiroshimie. Oczywiście rolnictwo zniknie, oczywiście większość ludzkości umrze z głodu i po prostu z chorób, które wynikną po tym konflikcie. No, cel zostanie osiągnięty. Ten jeden cel. Okay? Inne może nie zostaną osiągnięte, ale nadrzędny cel, jakim jest walka z globalnym ociepleniem, zostanie jak najbardziej osiągnięty. Dobra, pozostaje czekać... Nie, naprawdę, bardzo, bardzo mnie ciekawi reakcja Baracka na ten scenariusz. Zresztą nawet ostatnio Barack Obama w tym wystąpieniu przed Chamber of Commerce mówił o tym, jak wspaniałą rzeczą była II wojna światowa dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. Laureat Nagrody Nobla pokojowego, żeby było jeszcze śmieszniej, przekonywał, jak było to wspaniałe, kiedy wszystkie zakłady produkowały broń. Wszyscy mężczyźni mieli zatrudnienie w armii, wszystkie kobiety miały zatrudnione, bo wszyscy mężczyźni pojechali walczyć, więc one pracowały wtedy w tych fabrykach, co było feminizacją pewnych zawodów, więc też się feministkom podobało. Wszyscy produkowali broń, wszystko szło na zbrojenia, więc republikanie byli szczęśliwi. W ogóle wysmażył taki idiotyzm, jaką fajną rzeczą w ogóle była wojna dla Stanów Zjednoczonych. Ile to myśmy na tym nie zarobili. Ale ktoś się wychował na bajkach o Roosevelcie, no to czemu by się dziwić? Więc może właśnie wojna nuklearna by jeszcze bardziej, nie tylko ten globalne ocieplenie by zostało pokonane, może jednocześnie kryzys i bezrobocie i tak dalej. No jakby połowa ludności na świecie zginęła, no to pewnie prawdopodobnie problem bezrobocia też by się rozwiązał. Zakłady pogrzebowe jakby zarobiły. Nie, sorry, oczywiście, to jest ironia, to jest bardzo nieładne, co ja teraz mówię, ale to jest mniej więcej ten styl myślenia, który to jest ta stymulacja rynku w ogóle, wojnami, podatkami i redystrybucją dochodów. Te trzy rzeczy wrzucam do jednego worka, ale jest równoznaczne. Równie dobrze one produkują jakiekolwiek dobra. Dobra, przechodzimy do... A teraz będziemy mówić o oszczędnościach i wchodzimy w strefę mroku, czyli... Przed nami kolejny odcinek niemożliwej komisji. Commission Impossible. Starring Joe Barroso, Jerry Buzek, Katie Ashton and the crazy little Mr. Schmidt. Tonight's episode, The Global Warming. Numer 7. Moi drodzy, wreszcie Państwowa Agencja Prasowa odnalazła słynny, acz kryty w tajemnicy przed oczami świata dokument strategiczny Komisji Europejskiej, zwany powszechnie mapą drogową. Niektórzy, większość wątpiła w to, czy taki w ogóle dokument istnieje. Wielu ludzi spierało się, co on zawiera, ale wreszcie dotarli do niego. I niczym WikiLeaks, moi drodzy, Państwowa Agencja Prasowa odsłania przed nami ten... Jakiego tu rzeczownika użyć, żeby nikogo nie urazić? Tą puszkę z Pandorą? Moi drodzy, strategiczny dokument zwany mapą drogową. Zwany dalej mapą drogową. Komisja ma przyjąć w przyszłym tygodniu jako swój plan na to, żeby do 2050 roku całkowicie już zrezygnować z emisji CO2. To nie, że ograniczyć do 20%. W ogóle gospodarka bez emisji dwutlenku węgla, moi drodzy, to jest możliwe. To jest możliwe. Trzeba byłoby no jeszcze parę pomp atomowych odpalić. Ale nie, dobra, oczywiście żartuję tutaj. Cieszą się ocieplacze domów z tego, co przeczytałem w tym artykule, ponieważ mimo tego, że bezrobocie by wzrosło, to jednak ocieplacze domów by zarobili, ponieważ no, trzeba byłoby domy ocieplać. To jest to, jak to jest równoległe z tym właśnie, że jakby połowa ludzkości wyginęła, to mieliby robotę grabarze, tragarzy oczywiście. No i fajnie. Jeśli coś chwalą zieloni, no to wiadomo, że dobrze nie będzie. I jakie tu są w ogóle plany zapisane? Dokument głosi ścieżkę dojścia do niskoemisyjnej gospodarki w 2050, czyli z jednej strony mówią o braku CO2, a z drugiej strony o niskiej emisyjności. Fajnie. Mapa określa tak zwane kroki milowe na drodze do ograniczenia o 80% emisji. Wskazuje też, że unijna gospodarka może efektywnie pod względem kosztów zredukować emisję o 40% już w 2030 roku i o 60% w 2040. Świetnie. Taka ścieżka wymaga rocznej redukcji w stosunku do 90 roku o 1 punkt procentowy, do 2020 o 1,5 punktu procentowego, w następnej dekadzie do 2030, a następnie o 2 punkty procentowe rocznie, aż do 2050. Rocznie. Napisano w dokumencie, który może jeszcze ulec zmianie. I to jest tak, gdziekolwiek ci goście... Cały progresywizm jednak ewoluuje. Ci goście uczą się czegoś na swoich błędach. Pewne teorie można sprawdzić i podważyć. Natomiast z globalnym ociepleniem niestety boję się, że jesteśmy jeszcze skazani na wiele lat odbijania piłeczki. Będzie rosnąć ilość tak zwanych klimatosceptyków, ale to nadal jest za mało. Jeśli już są takie plany przyjęte, i też rzeczywiście bardzo szybko się te plany przyjmuje, to chyba chodzi o to, żeby jak najszybciej rozdysponować pieniądze, żeby po prostu jak najwięcej się nakraść, innymi słowy. Być może gdzieś ten mit pęka, być może coraz więcej ludzi uważa, że te podatki i limity nie mają przełożenia żadnego na jakąkolwiek poprawę środowiska, tylko po prostu coraz więcej urzędników znajduje przy tym zatrudnienie i coraz więcej firm gdzieś tam wyrasta dookoła tych urzędników i gdzieś te pieniądze wsiąkają, jakby nie było. Już problem, co zrobić z pieniędzmi, to nie istnieje już. To chyba pod tym względem to dużo nie trzeba dyskutować. Natomiast trzeba dużo dyskutować, żeby ludziom wcisnąć tą ciemnotę do głów. Przynajmniej trzeba dużo o tym mówić, jak zalecał Goebbels. Przemysł stanowczo zaznacza, że nie akceptuje podwyższania aktualnego celu. Przygotowaną przez komisję mapę drogową chwali natomiast Greenpeace Polska. Nie wiem, co to znaczy przemysł. To jest tylko raz słowo przemysł użyte w całym artykule. Nie wiem, nie mam pomyśl. Nie mam żadnej idei na to. Według Greenpeace Polska, dokładnie według, nie wiem, czy ta pani nazywa się Energia Julia Michalak, czy tylko Julia Michalak, Polska zamiast walczyć z faktami dokonanymi musi zacząć szukać w nim szans, a nie zagrożeń, powiedziała Państwowej Agencji Prasowej koordynator kampanii Klimat i Energia Julia Michalak. Największe oszczędności powstaną, gdy także reszta świata postawi na zielone źródła energii i zmniejszanie zużycia w 2050 roku. Czyli wtedy tylko mamy szansę konkurować z innymi krajami, jeśli one też przywiążą sobie tą kulę u nogi i też zahamują jakkolwiek wzrost gospodarczy. To wtedy mniej więcej będziemy mogli z nimi konkurować. Nie wiem w czym, ale tylko wtedy. Tyle wiemy z tego, co mówi Państwowa Agencja Prasowa. Tu jeszcze pan Günther Oettinger, unijny komisarz do spraw energii, mówi o tym, że w ciągu kilku tygodni zaproponuje wiążące środki w celu oszczędzania energii. Kraje będą musiały między innymi odnawiać i ocieplać co roku 3% budynków publicznych, jeśli to nie pomoże. W 2013 roku Komisja Europejska może wyznaczyć poszczególnym krajom indywidualne cele, ale nie pomoże w czym. Do 2013 mamy zobaczyć, czy przypadkiem temperatura nie spadła. No nie, ja stawiam na te bomby cały czas. Agent Tomasz. Przerywam na chwilę podsumowanie, żeby nadać obiecaną niespodziankę. Za specjalnie na gitarze to ja grać nie umiem, za specjalnie śpiewać też nie potrafię. No ale cóż, pomyślałem, że spróbuję i ubarwię nieco, jeśli w ogóle można tym słowem to określić, naszą audycję piosenką, którą niedawno napisałem na cześć jednego z największych Polaków, zresztą na cześć którego to za chwilę sami się domyślicie. Tak więc przed Państwem premierowa emisja pierwszej piosenki puszczanej kiedykolwiek w audycji Agent Tomasz. Nadejszła wiekopomna chwila. W takim razie, moi drodzy, no, czas na tą kompromitację. Mam nadzieję, że nie wyłączycie odbiorników przez następne 2,5 minuty. Naprawdę. Dobra, dość tej dyplomacji. Jedziemy z koksem, nie? Ci za dwóch, nawet gdy nikt go nie pyta. Tyle w nim Polski, że poza polskim nie zna żadnego języka. Buzek da, będzie słońce, buzek da, będzie euro, buzek da, będzie Unia, buzek da, będę ja. Gdyby nie on i jego tron, dawno już byśmy zginęli. On ma wytyczne i klimatyczne zmiany, jak kaczki ustrzeli. Buzek da, będzie słońce, da, będzie euro, buzek da, będzie Unia, buzek da, będę ja. Wspomoże Egipt, zasili Grecję, pogłaszcze brata z islamu i biednej Polsce udzieli lekcje, jak grać, by nie wyjść na chamów. Buzek da, będzie słońce, buzek da, będzie euro, buzek da, będzie Unia, buzek da, będę ja. I choć prywatnie czego nie zgadniesz, czasem jak walnie głębszego, powie ci prawdę, że nadglobalne biznesu nie ma lepszego. Buzek da, będzie słońce, da, będzie euro, buzek da, będzie Unia, buzek da, będę ja. Buzek da, będzie Schengen, da, będzie węgiel, buzek da, będzie lato, buzek da, da, da, da. Colleagues, we expected something quite different. Numer 6. Na potwierdzenie długo nie trzeba było czekać, jak się okazuje. Ochrona klimatu zagraża konkurencyjności polskiego przemysłu. Właściciele firm mogą przenieść produkcję poza Unię, a straty dla polskiego PKB sięgną 2,2%. Takie wnioski wypływają z najnowszego raportu Instytutu imienia Kwiatkowskiego, który funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Efektywności. Kolejne stowarzyszenie, o którym dowiedzieliśmy się w agencie. Z dokumentu wynika, że Polska jest w Unii Europejskiej krajem najbardziej narażonym na zamknięcie lub ograniczenie produkcji w przemyśle z powodu polityki klimatycznej. Ze względu na strukturę naszej gospodarki obawiamy się, że wiele firm uznawanych za energochłonne po prostu przeniesie działalność poza Polskę, do krajów, których nie obejmuje restrykcyjny obowiązek redukcji emisji dwutlenku węgla i zakupu pozwoleń na emisję. Mówi profesor Krzysztof Żmijewski z Politechniki Warszawskiej, który jest głównym autorem raportu. Problem pojawi się już w 2013 roku, gdy unijny pakiet klimatyczny wejdzie w życie i wzrosną ceny elektryczności w Polsce. Według raportu tylko w pierwszym roku podwyżka wyniesie minimum 27%. Część zakładów nie będzie w stanie przetrwać. Zakłady zagrożone dają zatrudnienie obecnie prawie 9% wszystkim pracującym w polskim przemyśle, a ten scenariusz nie obejmuje firm, które są podległe. Czyli jakby tutaj musimy do tego doliczyć jeszcze efekt domina. Jeśli upadnie, powiedzmy, hurtownia, to upadnie, przecież będzie bardzo mocno zagrożona, ale najprawdopodobniej upadnie firma, która jest podwykonawcą tej hurtowni. Jedynie plan termoizolacji budynków w ramach poprawy efektywności, jaki oczekuje Unia, daje szansę na zwiększenie zatrudnienia o około 55 tysięcy ludzi. Raport pokazuje konsekwencje polityki klimatycznej, które dla Polski będą fatalne. Wicepremier Janusz Steinhoff ze Społecznej Rady do Spraw Narodowego Programu Redukcji Emisji powołanej przez Waldemara Pawlaka. Te zagrożenia trzeba przedstawić na forum Unii Europejskiej, a w kraju powinien wywołać rzeczową debatę o tym, jakie mechanizmy ochronne można wprowadzić dla polskiego przemysłu. Jakim mechanizmem ochronnym, jaki jest najlepszy mechanizm ochronny dla polskiego przemysłu? Wyjście z Unii. To jest jeden prosty mechanizm, moi drodzy. Tu jeszcze jakby na potwierdzenie, czy musimy to potwierdzać? Tu się okazuje, że wiceminister Marcin Korolec też przyłącza się do chóru. Proponowane przez Komisję Europejską przepisy wykonawcze dotyczące przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych dla tak zwanego przemysłu energochłonnego i ciepłownictwa są problematyczne dla Polski. Zapis dyrektywy ETS, to jest unijna dyrektywa dotycząca systemu handlu emisjami, przewidują okres przejściowy dla elektroenergetyki. To jest coś, co niby ma nas uratować. Polska jednak czeka na wytyczne Komisji Europejskiej, które określą, w jaki sposób należy rozumieć słowo okres przejściowy, moi drodzy. I my nie będziemy czekać na tą definicję. Przechodzimy do następnej informacji. I did criticize the president because of our undercutting of what was a stalwart ally, the Shah of Iran. And I am not at all convinced that he was that far out of line with his people or that they wanted that to happen. The Shah had done our bidding and carried our load in the Middle East for quite some time. And I did think that it was a blot on our record that we let him down. Have things gotten better? The Shah, whatever he might have done, was building low-cost housing, had taken land away from the mullahs and was distributing it to the peasants so they could be landowners, things of that kind. But we turned it over to a maniacal fanatic who has slaughtered thousands and thousands of people. Wiem, do czego pan pije, mówiąc obrazowo, ale jeżeli chodzi o akurat te osoby, to z tego co wiem, już niektóre są odwołane. Numer 5. Następna informacja jest o tyle straszna, co śmieszna. Moi drodzy, biuro Lisy Madigan, która jest prokuratorem generalnym stanu Illinois, wysmażyło taki papierek, który nakazuje upublicznienie listy ludzi posiadającej broń w tym stanie i listy ludzi, którzy oczywiście tej broni nie posiadają, którzy wystąpili o zezwolenie na broń, tudzież tych, którym takie zezwolenie się skończy niedługo. Jak się należało spodziewać, policjanci z Chicago są bardzo przeciwni temu zarządzeniu. Jak podaje Chicago Tribune, bo na nią w tym momencie się powołuje, według policji chicagowskiej to prawo, tak zwane, dodaję od siebie, najbardziej szkodzić będzie tym, którzy broni nie mają, mimo tego, że mają pozwolenie na broń. Ja przyznam szczerze, że tu Chicago Tribune nie podaje statystyk, na podstawie których ci policjanci wysnuli taki wniosek. Wydaje się on dosyć ciekawy, że ktoś ma pozwolenie, ale nie ma broni i on będzie najbardziej zagrożony przez potencjalnych włamywaczy. W każdym razie dobrze, że krytykują to prawo. Prawdopodobnie mają jakieś poparcie tej swojej tezy. No dla każdego innego, powiedzmy, nie posługującego się konkretnymi danymi człowieka, ale za to zdrowo myślącego, no fakt jest prosty. Kwestia jest po prostu okrutna. Od tej pory członkowie gangów będą doskonale wiedzieć, kto ma broń w domu, kto tej broni nie posiada. Do tej pory taki przeciętny złodziejaszek, idąc na włam, dużo ryzykował. W tym momencie nie będzie ryzykował. Będzie miał stuprocentową pewność, że nikt tej broni nie posiada. Tak jak w Polsce. Przestępcy mają pewność, wiedzą, że po prostu nikt broni nie posiada poza nimi, bo tylko oni mają w dupie regulacje. Normalny człowiek przecież broni nie kupuje i broni nie posiada, gdyż jest ona zakazana. Proste. Jest bardzo mały odsetek ludzi, którzy broń posiadają, więc tak samo jest mały odsetek, małe prawdopodobieństwo tego, że akurat taki wypadek się zdarzy. I teraz jest pytanie, czy pani Lisa Madigan, prokurator generalny, jest po prostu odklejona od rzeczywistości, czy to jest po prostu jakiś kolejny, progresywny, postępowy plan, nie wiem, wspomożenia biedoty w Chicago, czy coś takiego. To jest jakiś... Ponieważ zazwyczaj tak się okazuje w takich przypadkach. Nigdzie nie mogłem znaleźć żadnego wywiadu z panią Lisą Madigan, tudzież żadnego oświadczenia, w którym by tłumaczyła, dlaczego ma to być publiczne. Gdzieś tu oczywiście pojawiały się głosy, że nigdzie nie ma słowa ani w Konstytucji, ani w żadnym ze stanowych praw o tym, żeby miało być to schowane, więc dlaczego tego nie upublicznić? No jest to jakiś argument, może pominijmy milczeniem jego ważność. Z drugiej strony właśnie przyszedł mi do głowy taki pomysł, że być może jest to jakiś kolejny postępowy plan redystrybucji środków, no bo w jaki sposób demokraci w Stanach Zjednoczonych pomagają biedocie, nie? Mówią, zabierzmy bogatym. Nie dajmy biednym, niekoniecznie dajmy biednym, wystarczy, że zabiorą bogatym. Te pieniądze gdzieś, wiadomo, wsiąkają w ścianki po drodze, do biednego trafia jakieś 0,5%, no ale ponoć nawet te 0,5% to dla niego dużo. Może w tym momencie jest inaczej, no nie wiem. Może pani Lisa Madigan jest przekonana, że wiadomo, budżety są przeciążone, kryzys jest, długi coraz większe, zadłużenie jest ogromne. Może lepiej, żeby sobie taki młody przestępca, tudzież jak demokraci wolą ich nazywać, dziecko o pięknym sercu, wychowane w złych warunkach, sam powinien sobie zdobyć, mieć swoją metodę redystrybucji dochodu. I właśnie w ten sposób możemy temu młodemu człowiekowi pomóc, że sam sobie rozdystrybuuje ten dochód, czy wybierze sobie staruszka, który będzie miał, powiedzmy, jakieś zasoby u siebie w domu. Młody człowiek upewni się, że ten staruszek nie ma pozwolenia na broń i wtedy będzie mógł spokojnie którejś nocy zakraść się do tego staruszka i tam rozdystrybuować różne zasoby tego staruszka po swoich kieszeniach, prawda? Czyli bez tej ręki rządu przenosimy inicjatywę na dolne warstwy. Młodzi ludzie będą mogli sobie spokojnie tą wspaniałą rzecz, jaką jest redystrybucja dochodów, szczególnie ludzi bogatszych, praktykować na własnym, tudzież cudzym podwórku, bo nikt nie mówi. Będzie, wiadomo, na każdym podwórku, kto ma, kto nie ma broni. Antyniusy. Mieszkaniec Egiptu Gamal Ibrahim nazwał swoją córkę Facebook. Wszystko, by uhonorować serwis, który przyczynił się do obalenia reżimu Baraka. Dla rodziców problematyczny jest fakt, iż mała Facebook Ibrahim nie reaguje póki co na swoje imię. To już potwierdzone. Muammar Kaddafi rezygnuje z kariery skoczka narciarskiego. Po wielotygodniowych naciskach dyktator mody, gwiazda indie popu, zdobywca wielu medali, Muammar Kaddafi postanowił zakończyć karierę sportowca. Przeciwny decyzji Kaddafiego jest włoski minister sportu Gimnazjo Paperossi, gdyż właśnie w barwach włoskiego klubu skakał ostatnio Kaddafi. Frekwencja jest najważniejsza. Pod takim roboczym hasłem zebrali się w środę przedstawiciele partii, których wejście do parlamentu jest zagrożone. FJN wystosowało dokument, w którym zaleca 7-dniowe wybory. Według zebranych danych pozwoliłoby to osiągnąć frekwencję przekraczającą 100%. Zaproponowano również pilotażowy program nieograniczonej ilości głosów na osobę. Tym postępowym gestem pokazano by Europie, jak walczyć z ograniczeniami w demokracji. To były Antyniusy. Wszyscy dziś mówią, że Kaddafi jest zabójcą, więc Chavez też pewnie powie, że był zabójcą. Ale nie, mnie takie coś nie przekonuje i to jeszcze z takiej odległości nie będę go potępiał. Bym był tchórzem wobec kogoś, kto do tej pory był mój przyjacielem. Sami wiecie, USA powiedziały, że są gotowe do inwazji na Libię. Mówię wam. I prawie wszystkie kraje Europy potępiły Libię. Ciekawe, czego chcą. Jasne, że zacierają ręce na zasoby Libii. A kto potępi USA za ponad milion niewinnych ofiar w Iraku i Afganistanie i na całym świecie? Kto potępi USA? Tak miał powiedzieć Hugo Chavez w zeszłym tygodniu. W jednym się bardzo mocno mylił. Wojska USA już są w Libii i były tam od zawsze. Tak naprawdę. Ale to tylko mały przerywnik. Przechodzimy do następnej informacji. Numer 4. Jeszcze przez krótki moment pozostaniemy w oparach absurdu i przez krótki moment pozostaniemy przy Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Preambuła do Konstytucji Stanów Zjednoczonych to jest ten taki najbardziej znany kawałek, który bardzo często pojawia się w filmach, pojawia się w designie, w różnych odniesieniach. To jest to We the People, my, naród Stanów Zjednoczonych, w celu tworzenia doskonalszej Unii, ugruntowania sprawiedliwości, zapewnienia spokoju wewnętrznego, umożliwienia wspólnej obrony, popierania ogólnego dobra i zagwarantowania wolności dla nas samych i dla naszych potomków, uchwalamy i ustanawiamy niniejszą Konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki. I teraz tak, okazuje się, że toczy się spór o to, co to znaczy popierania ogólnego dobra. Promote the general welfare. Dokładnie tak to brzmi w Konstytucji. Różnie można to interpretować. Michael Moore kiedyś powiedział, że właśnie to jest, ten kawałek Konstytucji jest dowodem na to, że ojcowie założyciele byli socjalistami. I nagle się okazuje, że jest to całkiem chodliwa idea. W szkołach podstawowych pojawiły się książki, to w dosyć dużej ilości szkół podstawowych, pojawiły się książki, które pod pozorem czytanki dla małych dzieci uczących się czytać tłumaczą każdą część Konstytucji właśnie w taki sposób, jaki mógłby to wytłumaczyć Michael Moore dokładnie. I tu okazuje się, że powstało towarzystwo zwane Teacher Created Materials. Takie towarzystwo wydawnicze, TCM w skrócie, wydało taką małą, sympatyczną książeczkę, która nazywa się Obietnica Ameryki. I tam właśnie Konstytucja jako czytanka dla dzieci uczących się czytać, jako czytanka, która oprócz tego, że przyswoi naukę składania liter pod pretekstem chyba też, nie wiem, czy to jest częścią promocji tej książki, obudzi uczucia patriotyczne, to jednocześnie skanalizuje odpowiednio te uczucia patriotyczne, tłumacząc małym dzieciom, co te dziwne, stare słowa tak naprawdę oznaczają. I w przypadku, tu akurat możemy bardzo ładnie znajdujemy też, udało mi się dotrzeć do tego, w jaki sposób właśnie ten pierwszy wymieniony przeze mnie fragment, niezrozumiały dla wielu ludzi, promote the general welfare, co to może oznaczać, jest bardzo łatwo wyjaśniony. Rząd powinien zaopiekować się naszymi potrzebami. Do takich potrzeb, które nasz rząd powinien przewidzieć, jest potrzeba edukacji, transportu, opieki zdrowotnej i zakwaterowania. Numer 3. Amerykańska Rada Biskupów Katolickich też nie pozostaje w tyle, jeśli chodzi o reinterpretację pewnych rzeczy. Dokonali nowego update'u, nowej wersji Biblii dla katolików mieszkających w Stanach Zjednoczonych i posługujących się angielskim. Potrzebujemy nowego tłumaczenia, ponieważ angielski jest żywym językiem. I to wiemy z gazety USA Today. I odwołując się do tej gazety, czytamy, że 50 znawców Biblii, tłumaczy, ekspertów lingwistycznych i teologów oraz 5 biskupów spędziło 17 lat na tym projekcie. Jest to pierwszy update od czasu tak zwanej nowej amerykańskiej Biblii, która wyszła w latach 70. No i tutaj się czyta o tym, że tyle czasu minęło, tak dużo osób pracowało nad tym projektem, a zmiany, które USA Today podaje, są znaczące, aczkolwiek szczegółowe tak naprawdę. Czy naprawdę spędzili 30 lat kombinując nad kilkoma zmianami? No cóż, wycofano słowo Holokaust, które oryginalnie wywodzi się z Biblii, ale w tym momencie kojarzy się już tylko i wyłącznie z II wojną światową, więc jakby biskupi oddali słowo Holokaust tradycji II wojny światowej, oddali to słowo jakby bez walki troszeczkę. Zmienił się ten słynny 23 psalm mówiący, kiedy idę doliną ciemności na idąc doliną ciemności śmierci. No to nie jest to duża zmiana. Oda do idealnej żony jest teraz wierszem o kobiecie pełnej wartości. Różne pojedyncze detale zostały w tej wersji nowej zmienione. No ale co ciekawe, nowa wersja zastępuje słowo dziewica słowem młoda dziewczyna. To pewnie dlatego, że obecnie młode dziewczyny i młodzi chłopcy w Stanach Zjednoczonych nie do końca rozumieją, co to znaczy dziewica. I w ten sposób może biskupi próbują dotrzeć do młodych słuchaczy. To nie koniec reinterpretacji. To oczywiście są tylko Stany Zjednoczone i biskupi katolicy w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to największa grupa wyznaniowa chrześcijańska w Stanach Zjednoczonych. Ale jeśli mówimy o chrześcijanach, tudzież o katolikach, to warto wspomnieć o tym, że 10, w zasadzie 11 marca dowiemy się już tego oficjalnie, będziemy mogli to potwierdzić. Papież Benedykt XVI oczyszcza Żydów generalnie z jakiejkolwiek winy, tudzież współudziale w śmierci Jezusa Chrystusa. Ukaże się drugi tom jego książki o Jezusie, Jezus z Nazaretu, od wjazdu do Jerozolimy do zmartwychwstania. Określenie Judejczycy było stosowane w odniesieniu do arystokracji, a nie do narodu Izraela jako takiego. Nierzadko, zauważa papież, analizując inne znaczenia słowa Judejczycy, ma ono negatywny wydźwięk w znaczeniu motłochu. W każdym jednak razie nie wskazuje narodu Izraela, powtórzył papież. Ciekawa będzie reakcja Mela Gibsona na tą wypowiedź. Chociaż Watykan od 50 lat naucza, że Żydzi nie byli zbiorowo odpowiedzialni za śmierć Jezusa, to specjaliści podkreślają, że przedstawione przez Benedykta XVI argumenty są bardzo ważne i mogą pomóc w zwalczaniu antysemityzmu. Przyklasnął temu rabin Dawid Rosen, prezes Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu do Spraw Międzyreligijnych. Przypomniał też, że Watykan w Nostra Aetate z 65 roku stwierdził, że Żydów nie można winić za śmierć Chrystusa, ale jego zdaniem słowa B16 są dużo ważniejsze. Zdaniem rabina Rosena, chrześcijanie chętnie czytają komentarze niż stare dokumenty, więc jest większa szansa, że słowa papieża do nich teraz trafią. Książka ukaże się 11 marca, jest drugim tomem Jezusa z Nazaretu. Pierwsza ukazała się w 2007 roku, no ale tam żadnych, przynajmniej aż takich sensacji nie było. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid idea. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid idea. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid idea. Bring on the stupid idea. Numer 2. Powolusieńku zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka. Zostały jeszcze 2 newsy. 2 tygodnie temu mówiliśmy o Wisconsin, dokładnie kiedy to wybuchło. I wtedy jeszcze żadna polska gazeta ani portal internetowy nie podawał, nie mówił ani słowa o tym wydarzeniu. Ja śledziłem dokładnie, co powie na ten temat Gazeta Wyborcza i co powie na ten temat TVN, ponieważ jakoś w przedziwny sposób te dwa serwisy, te dwa portale mają jakiekolwiek informacje ze Stanów Zjednoczonych, ale są podłączeni do NBC generalnie. Znaczy, wydaje mi się, że TVN jest podłączony z NBC, a Gazeta Wyborcza z CNN-em. Tak przynajmniej wnioskuję, oglądając wcześniej CNN i NBC, a później szukając wręcz czasami tłumaczeń zerżniętych z tamtych stacji. Zresztą to, że NBC ma połączenia z Polsatem, nie, przepraszam, z TVN-em, to wiemy, ten Polsat Business, NBC, coś takiego, to logo się tam pojawia i zresztą informacje są identyczne. No nic dziwnego, dlatego mają Cartera, a nie, prawda, Rona Paula na przykład na tapecie. Ale o co chodzi? Przydałoby się wspomnieć o tym Wisconsin, bo TVN nie powiedział o tym ani razu, przynajmniej nie w tych oficjalnych wydaniach wiadomości. I teraz w zasadzie, jakby teraz mieli o tym powiedzieć, to musieliby powiedzieć, że ci związkowcy, hipisi i tak dalej okupują budynek Senatu w Madison od 2 tygodni. No to wtedy przeciętny widz zapytałby, to gdzie byliście tydzień temu, nie? Gdzie byliście 10 dni temu? Dlaczego nie powiedzieliście o tym 2 tygodnie temu? No to się zaczęło w środę 2 tygodnie temu, ja o tym mówiłem w weekend, no ale to dlatego, że audycja jest co weekend, więc trudno, żebym powiedział o tym wcześniej, czyli przy pierwszej możliwej okazji, bo to gruchnęło tak naprawdę w mediach i niestety ten temat jest też wleczony teraz przez amerykańskie media cały czas. Barack Obama potępia Scotta Walkera. Scott Walker zagroził w tym momencie, że jeśli demokraci nie wrócą do stanu, to 1500 osób straci pracę. Znaczy to było do przewidzenia tak naprawdę. 1500 urzędników państwowych straci pracę, ponieważ no, Senat nie może nie działać przez miesiąc tylko dlatego, że demokraci przestraszyli się swoich pracodawców, czyli związków zawodowych tak naprawdę, i żeby nie przeszła ustawa, która wiadomo, żeby przeszła, no to wiemy, proporcje były na rzecz republikanów, więc co by demokraci, za czymkolwiek demokraci by w Wisconsin nie głosowali, to ustawa obcinająca te przywileje związkowe by przeszła. Ustawa obcina 1,5 miliarda dolarów z dotacji dla związkowców, to jest dużo. Ale dla związkowców, moi drodzy. Na początku chodziło o szkoły. Nauczyciele wyciągnęli uczniów, o czym 2 tygodnie temu mówiliśmy, pokazywane były, znaczy puszczałem sample z tego, jak uczniowie pytani przez dziennikarzy nie wiedzą w ogóle, po co tu przyszli. Po prostu przyszli, bo wolą to niż siedzenie na lekcji, szczególnie, że nauczyciele im na to pozwolili. Nauczyciele wzięli fałszywe zaświadczenia zdrowotne, żeby nie musieć przychodzić do pracy, a móc skandować pod Senatem. Od 2 tygodni nazjeżdżało się różnego elementu i to nie tylko samego Wisconsin, ale ze wszystkich dookoła Stanów też, którzy, jak to się mówi, wspierają walczących, chociaż tak naprawdę jak się teraz okazuje i co można bardzo fajne rzeczy znaleźć na YouTubie, wystarczy wpisać po prostu Wisconsin, Madison, Scott Walker i tak dalej, można znaleźć wywiady z ludźmi przeprowadzone tam na miejscu. No niektórzy wiedzą, przeciwko czemu strajkują, ale są też takie filmy poklejone z wypowiedzi ludzi, którzy akurat nie wiedzą, po co tam są i w ogóle mówią czasami rzeczy całkowicie przeciwne do tego, po co tak naprawdę, przynajmniej przeciwne do tego, co mówią związkowcy. Nauczyciele w Wisconsin wrócili do pracy. Z powrotem odbywają się lekcje. Jedyni ludzie, którzy strajkują, jedyni, którzy robią teraz syf, to są właśnie związkowcy. Mają poparcie mediów, jakby nie było. Na to można było liczyć. Przynajmniej NBC i CNN. Temat się ciągnie już jak flaki z olejem. W zasadzie ma się wrażenie, że drugi tydzień dostaje się te same informacje. Można znaleźć też bardzo ciekawe informacje i to jest coś, o czym w Polsce na pewno nie będzie, ponieważ skoro w ogóle o tym strajku nie ma w polskich mediach, o tym okupowaniu Senatu, co jest samo w sobie już jakimś w ogóle permanentnym przypadkiem, to ten Senat już w tym momencie wygląda jak ruina. Po prostu ci hipisi wparowali tam masowo, leżą na jakichś dmuchanych materacach, korzystają, 10 tysięcy osób korzysta z jednej już w tym momencie totalnie zdemolowanej łazienki. Nawet jeśli by ci demokraci wrócili z Illinois, chyba w Illinois większość z nich siedzi w sąsiednim stanie, gdzie jakby Wisconsin nie ma jurysdykcji ich ściągnąć, to nawet gdyby tam wrócili, to chyba jeszcze 2 tygodnie musieliby nocować, przecież w ogóle obradować w jakimś innym miejscu, bo ten Senat należałoby wcześniej doprowadzić do jakiegokolwiek stanu używalności. Ja w tym momencie chciałem, bo to wszystko to wiemy, okej? Okay? To wszystko o tym mówiliśmy tydzień temu, o tym mówiliśmy 2 tygodnie temu. O tym, że jest 3,6 miliarda deficytu w Wisconsin, wiemy, że niedawno Scott Walker, republikanin, dostał tam swój fotel. Nie wiem, czy on dużo zmieni. On chce uratować 1,5 miliarda. Chce obciąć te, jak to się nazywa, kolektywne pretensje, czy tam umowy zbiorowe. To jest jakoś na to ładna nazwa określająca to, co związkowcy lubią najbardziej. Generalnie chodzi o to, żeby można było zwalniać z pracy. Tak najprościej mówiąc, bo związkowcy sobie już tak to zabudowali, że nie mogą. Szczególnie, że nauczyciele w Wisconsin zarabiają całkiem niezłe pieniądze, więc fakt, że to się zaczęło od strajku nauczycieli, tudzież związkowców nauczycieli, jest w ogóle samo w sobie już śmieszne. No ale przyzwyczaili się do dobrego i teraz niestety muszą przejść na dietę i na tą dietę nie zgadzają się demokraci. Dobra, ja chciałem przytoczyć Michaela Moora, tego reżysera filmów dokumentalnych, tudzież paradokumentalnych, jak dla mnie, bardzo popularną osobę, którego dziennikarka zapytała w jednym z wielu wywiadów, odpowiedział na pytanie, jak powinno się ten problem rozwiązać. Gdzie tak naprawdę leży problem? Jakie inne, poza rozwiązaniem Scotta Walkera, można zastosować? Dla mnie rozwiązanie jest dość proste. Po pierwsze, Stany Zjednoczone nie są bankrutem. Wisconsin nie jest bankrutem. Jest cała kupa forsy w tym kraju. Tryliony dolarów. Co złe, pozwoliliśmy znacznej większości tej kwoty pozostać w rękach kilku zaledwie osób, a oni nie obracają tymi pieniędzmi. Jeśli nie wierzysz, spróbuj iść po kredyt. Oni siedzą na forsie, inwestują ją w innych miejscach, nie mają zysków w pomaganiu tobie w twoim życiu. Pozwoliliśmy im na to. To nie jest ich własność. To zasoby kraju. To nasze. My wszyscy to mamy. Mamy prawo do korzystania i cierpimy właśnie na skutek nieposiadania tych fortun. Musimy wrócić do opodatkowania tych ludzi odpowiednimi stawkami. Musimy patrzeć na pracę jako na coś, co posiadamy. Kolektywnie posiadamy jako Amerykanie. A takiej pracy, czegoś takiego nie można ukraść i zabrać gdzieś indziej. To jest rozwiązanie problemu Wisconsin, tudzież całych Stanów Zjednoczonych, według Michaela Moore'a. Człowieka, który za godzinny występ bierze 40 tysięcy dolarów, który na ostatnim filmie zarobił 22 miliony dolarów, którego majątek szacowany jest na 140 milionów dolarów i który ciągle zarabia, dzięki temu, że żyje w systemie kapitalistycznym. Don't tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. Numer jeden. Jak zazwyczaj na sam koniec audycji, ostatnia informacja jest już z gatunku informacji deserowych, tudzież humorystycznych. No i nie inaczej jest w tym przypadku, moi drodzy. Sąd oddalił zażalenie na umorzenie Beaty Sawickiej. Zażalenie Beaty Sawickiej na działania CBA. Strasznie zagmatwana jest ta sprawa. Generalnie chodzi o to, żeby oddaliła się Sawicka. Stąd oddalenie zażalenia na umorzenie. Po kolei. Dobra, bo to jest ciężkie do wytłumaczenia. Generalnie chodzi o to, że okazało się, że żeby się Sawicka już uspokoiła, CBA wszystko robiło zgodnie i jakby umorzyło całą jej sprawę, całą jej skargę. Beata Sawicka złożyła zażalenie na umorzenie. Po kolei mówię w bardzo uproszczonym trybie. Ona złożyła zażalenie na umorzenie, przynajmniej jej pełnomocnicy, byłej posłanki, obecni pełnomocnicy, tak? Sprawę rozpatrzono, Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście w czwartek postanowił oddalić zażalenie w tą stronę. Wciąż otwarta jest kwestia, kiedy zacznie się odsłuchanie podsłuchów Sawickiej i współoskarżonego burmistrza Helu Mirosława Wądołowskiego. Pamiętacie, o co tam chodziło? W 2007 roku CBA zatrzymało Sawicką, gdy przyjmowała łapówkę za ustawienie przetargu na zakup 2-hektarowej działki na Helu. Szczegóły nagłośnił ówczesny szef CBA Mariusz Kamiński. Z przedstawionych przezeń podsłuchów posłanki wynikało, że liczyła ona też na robienie interesów w związku ze spodziewaną po wyborach prywatyzacją służby zdrowia. Chciała sprywatyzować szpital i założyć tam lodziarnię. Przynajmniej z tego, co tam chciała lody kręcić, czy coś takiego w tej lodziarni. No i o co chodzi? Sąd okręgowy chce, by najpierw... Bo teraz właśnie te podsłuchy, jeszcze tych podsłuchów jest 50 godzin. Sąd okręgowy chce, by najpierw oczyszczono trwające 50 godzin nagrania z szumów. Problem tylko jest taki, proces oczyszczenia nagrań przedłuża się, gdyż eksperci od fonoskopii z Krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych są obecnie zajęci badaniem nagrań czarnych skrzynek samolotu Tu-154, który się rozbił 10 kwietnia pod Smoleńskiem. Ja miałem kiedyś dzwonek telefoniczny z posłanką Sawicką, z tym jej wystąpieniem. To było dosyć takie... Znaczy mi się to wydawało zabawne, ponieważ ja nigdy nie wierzyłem w jej szczerość tej jej opery mydlanej na schodach. Biedna posłanka, której nie stać na wynajęcie sali. Zwracam się do pana ministra Kamińskiego. Pamiętacie, to było dosyć takie... No miało chwytać za serce, to miało być takie emocjonujące. No cóż, biedną posłankę wtedy sąd zwolnił za 300 tysięcy złotych kaucji. Od tego czasu była posłanka się skarży. szlocha, płacze, wspomina, jak cytowano Norwida i tak dalej, czy jaki wspaniały był ten agent Tomasz z dwiema literkami T, tutaj mówię. No dobra, tą uspokajającą weekendową deserową, bo było o lodach, prawda? Informacją kończymy dzisiejszego agent Tomasza. Bardzo dziękuję za czas spędzony. Mam nadzieję, że czas Wam szybko minął przy tej audycji. Zapraszam na profil facebookowy audycji. Tomasz Agencki należy dodać do znajomych lub wysłać maila na adres radio@agenttomasz.pl. Ważne, żeby wpisać jedną literkę T po środku. Agen Tomasz. Agen jak miasteczko w Alpach, Tomasz jak imię męskie. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Agen Tomasz. Dear colleagues, we must go ahead.